Jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 13 dzień listopada. Minęła 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Pod Radomiem karetka zderzyła się z autem osobowym, nie żyje jedna osoba. Sekretarz Generalny NATO w Polsce z przedstawicielami władz rozmawia o bezpieczeństwie Ukrainy i wydatkach na obronność. Armatki śnieżne już pracują na pierwszych stokach na Podhalu. Wypadek z udziałem karetki w Jedlińsku koło Radomia na Mazowszu. Zginął jeden z członków załogi pogotowia. Po zderzeniu z samochodem osobowym karetka dachowała, relacjonuje rzeczniczka policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz. Od Radomia jechała karetka, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Na skrzyżowaniu wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle i doszło do zderzenia z Peugeotem, który jechał od Warszawy, skręcał w lewo. W wyniku uderzenia karetka dachowała, jechało z nią dwóch mężczyzn z załogi, nie było tam pacjenta. Jeden z mężczyzn niestety poniósł śmierć na miejscu, natomiast drugi trafił do szpitala. Wypadek wydarzył się po 18 na starej drodze krajowej nr 7. Trasa jest zablokowana. Rząd zajmował się zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Informacje przedstawili ministrowie zdrowia i finansów. Chodzi o propozycję zmian w systemie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne w kolejnych 2 latach. Po kierunkowej akceptacji konkretne rozwiązania zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Napisano w komunikacie. Plany są takie, by w 2025 roku zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej objęły mikroprzedsiębiorstwa, rok później także średnie firmy. Pod koniec października rząd przyjął projekt, zgodnie z którym przychody ze sprzedaży środków trwałych, np. nieruchomości, nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Łącznie zmiany te będą kosztować budżet państwa 5 miliardów złotych. Pieniądze te, według zapowiedzi członków rządu, zostaną zabezpieczone tak, by na zmianach nie ucierpiały finanse służby zdrowia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Seria rozmów sekretarza generalnego NATO z przedstawicielami polskich władz. Wieczorem Marek Rutte spotkał się z ministrem obrony, a wcześniej z prezydentem i premierem. Bezpieczeństwo, obronność, wsparcie Ukrainy i relacje transatlantyckie to główne tematy spotkań. Rozmowy zdominowały kwestie inwestycji w obronność państw NATO oraz wsparcia dla broniącej się przed Rosją Ukrainy. Premier Donald Tusk przypomniał, że wśród przywódców europejskich forsuje zasadę nic o Ukrainie bez Ukrainy. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dbać o to, aby przyszłe rozstrzygnięcia dotyczące zakończenia wojny czy zamrożenia konfliktu, żeby odbywały się w pełnym porozumieniu i przy uczestnictwie państw zainteresowanych, tych państw ze wschodniej flanki, ale przede wszystkim samej Ukrainy. Z kolei Mark Rutte podkreślał potrzebę dalszego wsparcia walczącej Ukrainy poprzez m.in. zwiększenie produkcji amunicji i współfinansowania ukraińskiej armii. Musimy dzielić się wydatkami. Powinniśmy wziąć na siebie jeszcze więcej, by utrzymać wsparcie na rzecz Ukrainy. To wsparcie, dodał Mark Rutte, jest ważne zarówno w kontekście zbliżającej się zimy, jak i długofalowo. Witold Banach, Polskie Radio. Partia Republikańska zdobyła większość w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Republikanie będą mieć przewagę w obu izbach Kongresu, gdy w styczniu Donald Trump obejmie urząd prezydenta. Umożliwi mu to forsowanie programu cięć podatków i zmniejszenia liczebności rządu. Republikanie będą mieli co najmniej 218 głosów, potrzebnych do kontrolowania 435-osobowej Izby Reprezentantów. Zapewnili już sobie większość także w Senacie USA stosunkiem co najmniej 52 do 48. Władze Donalda Trumpa będzie również wspierać Sąd Najwyższy z większością konserwatystów 6 do 3. W jego składzie jest 3 sędziów, których mianował. Pierwsze stacje narciarskie na Podhalu rozpoczęły naśnieżanie stoków. Armatki uruchomiono w Białce Tatrzańskiej, Bukowinie Tatrzańskiej oraz w Małym Cichem. Sezon narciarski ma szansę ruszyć w pierwszych tygodniach grudnia. Na rozpoczęcie sztucznego naśnieżania części stoków pozwolił znaczny spadek temperatury i prognozy mówiące o kilku dniach ochłodzenia, tłumaczy Paweł Nowobilski z ośrodka Kotelnica Białczańska. Czyli jeżeli będzie się to trzymać koło zera, nie będzie jakichś deszczów, no to myślę, że ta warstwa się będzie trzymać i każda okazja do tego, żeby śnieżyć, to będziemy to wykorzystywać w pełni. Na Podhalu spadł pierwszy naturalny śnieg, ale to sztuczne naśnieżanie pozwoli na uruchomienie stoków, dodaje Andrzej Bielawa z ośrodka w Małym Cichem. Podłoże jest o dziwo zamarznięte. Były lekkie przymrozki w ostatnich dniach, także nie topnieje od temperatury podłoża i mamy nadzieję, że to już zostanie. Pierwsze stoki na Podhalu powinny zostać otwarte w pierwszej połowie grudnia. W tym sezonie narciarze muszą przygotować się na podwyżki. W porównaniu do ubiegłego roku ceny za karnety mogą wzrosnąć od 5 do 10%. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Klimat. Przybyło żółtych punktów na mapie jakości powietrza. Żółty kolor oznacza, że powietrze jest umiarkowane. Zanieczyszczenie może stanowić zagrożenie dla zdrowia, dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Tak jest teraz m.in. w Warszawie, Działdowie, Grudziądzu, w Gdyni, Kościerzynie, Gorzowie Wielkopolskim, Kłodzku, Oleśnie, Jarosławiu i Zakopanem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Już pojutrze o tej porze nasi piłkarze będą grali w meczu Ligi Narodów z Portugalią. Reprezentacja przybywa i trenuje od początku zgrupowania w Porto. I jak wyglądał dzisiejszy dzień w wykonaniu kadrowiczów, opowie rzecznik prasowy reprezentacji polskiej Emil Kopański. Reprezentanci Polski odbyli jednostkę treningową na głównej płycie stadionu Boawiszty. Nie wzięli w niej udziału Michael Ameja oraz Przemysław Frankowski, a powodem absencji obu zawodników są drobne urazy. Przeszli już oni badania. Popołudnie piłkarze spędzili natomiast na aktywnościach medialnych. Rozegrali także towarzyski turniej e-sportowy. W czwartek o 10.30 odbędzie się oficjalna konferencja prasowa przed meczem z Portugalią, a o 11.15 rozpocznie się oficjalny trening przedmeczowy. Pasjonujący dzień. Mecz z Portugalią w piątek o 20.45, o tej samej porze w poniedziałek zagramy ze Szkotami w Warszawie. W Maladze dzisiaj miały rozpocząć granie nasze tenisistki w Billie Jean King Cup. Z powodu złych warunków atmosferycznych mecz z Hiszpankami został przełożony na piątek na godzinę 10. Bez problemów przebiega rywalizacja w turnieju mistrzów w Turynie. W zakończonym już spotkaniu Carlos Alcaraz wygrał 6-3 i 7-6 z Rosjaninem Rublewem, dla którego była to już druga porażka. Carlitos po porażce z Norwegiem Rudem na inaugurację może dopisać sobie zwycięstwo. Po wygranej na koncie mają także Niemiec Zwieriew i wspomniany wcześniej Rud. A teraz obaj panowie przybywają na korcie i walczą w bezpośrednim starciu. Pierwszy set i 3-3 w gemach. A w siatkówce wygrana w Lidze Mistrzów Aluronu w Artuzawiercie, który pokonał Tirol Innsbruck 3-0. Mecz podsumuje trener Aluronu Michał Winiarski. W pierwszych dwóch setach zespół z Austrii bronił bardzo dobrze i momentalnie może nie byliśmy zaskoczeni, ale musieliśmy trochę się zaadaptować do sytuacji i grać bardziej cierpliwie. Pierwsze dwa sety troszkę gra szarpana, troszkę więcej prostych błędów z naszej strony, szczególnie w ataku. Ale trzeci set to już pełna kontrola i cieszymy się, że inaugurujemy zwycięstwem. W trwającym meczu Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel gra z Lewskim Sofia. Pierwszy set dla Jastrzębia wygrany 25-17. A w Pucharze CEF siatkarki ŁKS Łódź awansowały do 1/16 finału, bo też w rewanżowym meczu wygrały z Hidramarem Gran Canaria 3-0. W tych samych rozgrywkach Radomka Radom pokonała na wyjeździe Dukle Liberec 3-0. I jeszcze plus liga siatkarzy. Stal Nysa przegrała ze Skrą Bełchatów 2-3, a było to zaległe spotkanie 8. kolejki. Jutro pochmurno, może padać deszcz ze śniegiem i marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Będzie od zera w rejonach podgórskich Karpat, około 5 w centrum i na południu do 10 stopni na wybrzeżu. Ogłoszenie społeczne. Niedawno, dawno temu, ale tu i teraz, blisko ciebie, żyją prawdziwi bohaterowie. Nieustraszony astronauta, który wyrusza na podbój kosmosu. Waleczna piratka, której odwaga zawstydza wszystkich kompanów. A także rycerz wspierany przez dzielną drużynę. Wszyscy oni żyją krótko i szczęśliwie. Poznaj małych bohaterów warszawskiego hospicjum dla dzieci. Wejdź na stronę hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm.

zaczęliśmy prawdziwym klasykiem, bluesowym standardem, który liczy sobie ponad 60 lat, a ta wersja to wykonanie grupy The Rolling Stones dzisiaj kończy dokładnie 60 lat. Co do dnia, co do minuty chyba nie, ale aż tak szczegółowych informacji nie posiadam. Little Red Rooster. Wieść niesie, że ta wersja została zarejestrowana w Chess Studios w Chicago. Singiel dość szybko wskoczył na pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii. Właściwie do dzisiaj pozostaje jedynym takim czysto bluesowym utworem, który ten zaszczytny tytuł takiej topki popowej listy osiągnął. Rocznicowo zaczynamy dzisiejsze szumy, ale to nie znaczy, że tak będzie cały czas. Właściwie to otwarcie nam niczego nie zdradza. Dużo różnorodności przed nami, no i skoro było starsze, to teraz będzie nowe. Dla kontrastu. Wycie do księżyca, akurat na zbliżającą się pełnię. Oczywiście nie chodzi mi o wokal sama Blasucci'ego, a o tytuł utworu Hole at the Moon. A to jest kompozycja, która bardzo ładnie otwiera płytę Real Life Thing. To jest wydany 1 listopada, 2 tygodnie temu, nowy album Blasucci'ego. Przyznam się, że wcale tak bardzo uważnie jeszcze tej płyty nie słuchałam. Postawiłam na kompozycję, która ten album otwiera, ponieważ no, po pierwsze bardzo mi się podoba, a po drugie chciałam to sobie tak jakoś odnotować w pewien sposób i przy okazji przypomnieć bądź pokazać Państwu twórczość tego artysty. No i nie wiem, co Państwo na to, ale według mnie początek brzmi bardzo zachęcająco. Jestem ciekawa, co kryje reszta i jeszcze dzisiaj prawdopodobnie dokonam odsłuchu reszty i do tego samego namawiam trójkowych słuchaczy. Sambla Suchi i Real Life Thing. Jeszcze raz przypominam. No to teraz utwór, który wczoraj wybrzmiewał na trójkowej antenie często, bo był naszą piosenką dnia, ale tak bardzo się z niego cieszę, że pojawi się również w szumach dzisiaj. Poeira Kosmika. Kosmiczny pył w wykonaniu grupy Bad But Not Good i Tima Bernardesza. Pajera Kosmika. Piękna współpraca pięknych muzyków, którzy powinni razem nagrywać jak najczęściej. Mimo odległości, jakie ich dzielą, bo z jednej strony w przypadku Bad Bad Not Good mamy Toronto, a z drugiej w przypadku Bernardesza São Paulo. Ale to nie jest pierwsza współpraca Bad Bad Not Good z Brazylią. Weźmy chociażby ich Talk Memory, nagrane z Arturem Verocai, legendą brazylijskiego jazzu. Jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy, kim jest Bernardesz, którego głos pojawił się w tym utworze, to ja podpowiem, że znany jest najbardziej z takiej grupy jak Oterno. Zresztą pojawiającej się w Białych Szumach również dosyć często, z tego co kojarzę. Mają na swoim koncie kilka świetnych płyt, między innymi Atras Alem, na którą trafił taki oto utwór Presem Presera. De vez em quando na vida se pode encontrar raro, mas não impossível, de fato é amar. Existem muitas ciladas e muita ilusão. Existe gente afobada, idealização. Mas quando é pra sempre será. Mesmo que acabe, levar comigo um amor de verdade, correr perigo, amar de verdade. Talvez tivesse o que chamam coração vulgar. Sozinho me cuido pra não me enganar. Daquele primeiro amor não vou nunca esquecer. Poucos contados nos dedos chegando. Mas quando é pra sempre será. Mesmo que acabe, não vai terminar. Se no final, na conclusão, é bom ter tido um amor. Que bom ter tido um amor de verdade. Levar comigo um amor de verdade. Correr perigo, amar de verdade. Na conta. que bom ter tido um amor de verdade. Levá-la comigo, um amor de verdade. Correr perigo, amar de verdade. Harfa, która gra pierwsze skrzypce. Tak jest na płycie Harp Beats and Dreams Marysi Osu. Bardzo utalentowanej harfistki, urodzonej w Polsce, ale tworzącej w Londynie. Stali słuchacze Szumów mogą ją zresztą kojarzyć, bo całkiem niedawno sięgałam po płytę Harp Beats and Dreams, ale tego utworu jeszcze tutaj nie było. To na pewno, a zdecydowanie na uwagę zasługuje. To kompozycja Care to Care, w której Marysi towarzyszy Plum, zresztą nie tylko w tym utworze, na płycie pojawia się głos tej artystki. A postanowiłam dzisiaj sięgnąć po ten utwór w ramach takiego wprowadzenia do innej kompozycji, w której Marysia ma swój udział. Jest to nowość, a przy okazji debiutancki utwór Cecily Morgan, która występuje pod pseudonimem Afro Merma. Zdecydowanie jest klimat Reciprocity. To jest utwór, za którym stoją wspomniane już dzisiaj Cecilia Morgan, Marysia Osu, ale także flecista Yui, grający między innymi Levitations Orchestra. To jest świeżutki, dopiero co wydany utwór debiutującej właśnie Afro Merm. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jakby co, to jest mój adres mailowy i będzie mi bardzo miło, jeśli Państwo z niego skorzystają, dzieląc się swoim wieczorem lub muzycznymi przemyśleniami. Oczywiście dziękuję za pierwsze meldunki od stałych słuchaczy. Czekam na więcej, a w międzyczasie dzielę się kolejną nowością, tym razem powiązaną z pewną filmową historią. Tend to wish their lives away. Znakomity głos Celeste w utworze This Is Who I Am. Wokal, no trochę podobny do wokalu Adele, myślę, że się Państwo ze mną zgodzą. Klimat bondowski i to również jest ścieżka dźwiękowa. Ścieżka dźwiękowa do serialu The Day of the Jackal, po polsku Dzień Szakala. I owszem, ta historia została już zekranizowana w 1974 roku, ale teraz powstał serial o tym samym tytule. Brytyjska produkcja, która premierę miała kilka dni temu. W Polsce przewidziana jest, z tego co się dowiedziałam, na 6 dzień grudnia. I oczywiście dowiedziałam się o produkcji przez ścieżkę dźwiękową. Jeszcze nie wiem do końca, co przyniesie ze sobą serial. Właściwie nie do końca, w ogóle nie wiem. Ale wiem, że usłyszymy w nim również ten oto utwór Devil's Resting Place i Laura Marling. I woke up one morning to know that I had gone. Finally taken a step and jump right off the wall. When you come to call on me, that's why my eyes are glazed. I've been with the devil in the devil's resting place. I am loath to say that I've been to stay. I've been with the devil in the devil's resting place. When you ask to drink of me, I think out on the case. Look down to my yellow cup and take myself a taste. Bitterness is thick like blood and cold as a windy breeze. If you must drink of me, take of me what you please. I am loath to say it's the devil's taste. I've been with the devil in the devil's resting place. Water won't here to speak to me and hold your face to mine. Any man can hold my gaze, he's done his job just fine. You just sold your life away to be with me tonight. Hold your head against my chest, I think you'll be just fine. I'm loath to say it's the devil's place. I go with the devil where the devil dresses this. keep it safe, keep it safe. long ago. Long ago. Long ago. Long ago. Let the wind keep you safe. Hear it borne on the way. Keep it fierce to the flame. Let it all burn away. Let the salt of your rain have it all blow away. Keep it all held at bay. Keep it all locked away. Keep it safe. Kolejna nowość za nami, Keep It Safe, świeżo wydany singiel grupy The Brief. Duetu, który kilka świetnych płyt ma za sobą, więc ten singiel, który zapowiada kolejną, budzi apetyt, bo brzmi naprawdę pięknie. Nie widziałam ich jeszcze na żywo, do Polski się chyba na razie nie wybierają, ale z tego co wiem, w lutym zagrają kilka koncertów w Wielkiej Brytanii i słyszałam, że na żywo brzmią absolutnie pięknie, a utwór, który usłyszymy za moment, jest na to doskonałym dowodem, bo będzie to wersja akustyczna. The road onward knows your path. Flesh and bone, love, day dawns, carry you and me. Love and waste pearls run out eventually. But when do you call? Tylko gitara i wokal. Carry You Kin, tak pięknie brzmi akustycznie zespół The Brief. Czas mnie goni straszliwie, na zegarze 6 minut do 22, ale przed nami jeszcze druga godzina szumów, więc proszę na razie nie uciekać. A zanim wybije 22, przed nami kilka dźwięków pianina, których dzisiaj było w tej audycji niewiele, więc uzupełniamy zaległości. Nils Frum i You. To tak jeszcze na wyciszenie, bo początek drugiej godziny białych szumów będzie dość intensywny. Thank you.